Kureyş ve Tebbet. İki sure bir tip. Menfaat toplumu Kureyş. Cahiliye şirk ekonomisinin arkasındaki o zihniyeti okuyoruz şu anda. Menfaat toplumu. لِئِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bari şu beytin Rabbine kulluk edin. Niye? Bu beytin ekmeğini yiyorsunuz. Kadir kıymet bilmezler. Bu Kabe'nin ekmeğini yiyorsunuz. Bu Kabe'nin Rabbine şirk koşuyorsunuz. Bu Kabe'nin Rabbine kulluk etmiyorsunuz. Niye ihanet ediyorsunuz? Niye ekmek yediğiniz sofraya böylesine ihanet ediyorsunuz? Diyen bir sure, Kureyş suresi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Ki o Kabe'nin Rabbi sizi açlıktan güvenliğe çıkardı. Sizi açken doyurdu, güvensizken güvenlikli hale getirdi. Zira güvenliğiniz de bu Kabe'ye bağlı. Güvenliği de bu sayede sağladınız çünkü. Neden? Çünkü Beytullahil Haram, güvenli ev. Haram, yasak ev değil, güvenli ev. Oradaki haram, güvenlik ifadesidir. Orada güvenlik var. İnsanların birbirinin canına, kalına, malına, ırzına dokunulmaz. Dokunulmaz mı gerçekten? O ayrı bir mesele. Evet, mülk kabilenindir. Cahiliye Arap zihniyetinde mülk kabilenindir. Mülk kabilede herhangi bir ferdin mülkü olmaz. Dolayısıyla kabilenin mülkü kabile şeyhinindir. Geldik mi? Geldik mi zurnanın orasına? Geldik, yine geldik. Yani mülkümüzün, hiçbirimizin mülkü yok. Hepimizin mülkü kabilenindir. Peki şeyhim, kabilenin mülkünü kim yönetir? Şeyh yönetir. Bunu bilmeyecek ne var? Yani hepinizin malı benimdir. Dolayısıyla kabile şeyhi eğer isterse hoşuna giden bir mala el koyar, hoşuna gidenin malını alır. Zaten Mekke'deki sorun da buydu. Hilful Fudul bunun üzerine yapıldı. Ebu Leheb bir cins isimdir. Siz özel isim mi zannettiniz? Ebu Leheb ölür, Ebu Leheb'lik ölmez demiştim ta 20 yıl evvel. Hala aynısını söylüyorum. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheb'lik ölmez. Firavun ölür, firavunluk ölmez. Ebu Leheb yaşıyor. Asya'nın dediği gibi Arif Nihat Asya'nın kıtalar dolaşıyor. Bakınız nasıl bir şey bu? Ma agna anhu maluhu ve ma kesep. İki eli kurusun. İki el ne? Mal ve kesep. Malı ve kazancı. İki el bu. Ma agna anhu maluhu. Ne malı ne kazancı onu koruyamaz, koruyamadı. Eyvallah. Bu bize, bu ayetler bize. Ebu Leheb öldü ama Ebu Leheb'lik yaşıyor. Onun için malı ve kazancı, müşrikleri şımartan, müşrikleri Allah'a karşı küstahlaştıran, müşrikleri baş belası yapan ve şirki insanlığın belası yapan da budur işte. Niye? İnsan eğer kendine Allah dışında tapacak bir takım aracılar bulursa, artık Allah dışında varlıkları ilahlaştırma alışkanlığı kazanır. Bu alışkanlık öyle yere gider ki malı ilahlaştırır. Malı putlaştırır, kazancı putlaştırır, altını gümüşü putlaştırır, atı yatı katı putlaştırır. Yani putlaştırmanın sonu yok. Ne olur? Bu şu zihniyeti doğurur. Kimin malı çoksa o güçlüdür. Kim güçlüyse o haklıdır. Evet. Yani ondan adalet bekleyemezsiniz. Ondan merhamet bekleyemezsiniz. Ondan dürüstlük bekleyemezsiniz. Ondan insanlık bekleyemezsiniz. Onun için işte cahiliye şirk ehlinin ekonomisinin arka planındaki zihniyet buydu.